skarbie. Ja nie należę do bogaczy, ale stać mnie zawsze, żeby pójść z tobą na spacer. Kilka monet w kieszeni, spacer alejkami. Jeśli zechcesz, pójdziemy w najciemniejsze zakamarki. Kolejny etap, jak wszystko pójdzie z planem. Zabiorę ci na lody do kafejki przy barbakanie. Zobaczysz starówkę, tu kupię ci kwiaty i za chwilę pójdziemy przed siebie za ręce razem. Wszystko pięknie się układa, wiem, że nie jesteś niewinna, więc lecimy do kina. Nie będziemy gadać o filmach, znowu trafiłem. Nawet nie było tak trudno, od dzisiaj możesz czuć się moją drugą połówką. Związek się rozwija, nic nie stoi na przeszkodzie. Być może w przyszłości zawrzemy ten związek. Teraz chodź do mnie, zobacz jak będzie miło. Obejrzymy mecz w TV i wypijemy piwo. Obchodzi. Mam swoje 50 dróg do ciebie i po nich chcę chodzić. Myślę, że problem leży w twojej głowie. Wystarczy patrzeć, nie czekać, aż w końcu coś powiem. Polują ci, którzy boją się odezwać. Boją się tego, kim są, muszą ściemniać, bądź pewna. Przyjaciółka powie ci, że oszalałaś, a tysiąc życzliwych powie ci, że to zabawa. Mówię uczciwie, intencje są czyste, pewne sprawy oczywiste, a USC to tylko świstek, wiesz? Myślę, że niewiele wymagam, trochę mądrości, by rozumieć znaki, które zostawiam. A o miłości powie nam najwięcej codzienność, kiedy pretensje zaczną zabijać namiętność. Ale wiesz, że to wszechświat leży obok, 52.